Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao. God aften og velkommen. I må undvære cigaren i aften. Jeg har simpelthen ikke lyst til cigarrøg, for jeg er så forkølet. Og har også lidt dårlig hals. Jeg kunne selvfølgelig klippe en gammel optagelse af en cigartænding ind, men jeg synes lige så godt, jeg kan være ærlig, for I kan jo sikkert godt høre, at det er galt fat med stemmen. Og jeg er lidt spændt på, hvordan det går. Men hvis jeg nu dropper cigaren, og i stedet for i hvert fald har konjakflasken parat, det har jeg, så håber jeg, at vi kommer igennem det her. Og I må bære over med min stemme. Det er jo ikke sådan, vi havde huset fuld af familie og børnebørn og oldebørn. Og sådan nogle børn, de render jo altid rundt med et eller andet fra diverse institutioner. Men det blev ret slemt, faktisk. Nu tror jeg dog, det er på retur. Og vi skal høre videre i Camilla Colletts roman Amtmandens døtre, som jo har ført os langt frem i historien om den ganske unge Sofie, datter af amtmand Ram, og den en smule ældre sekretær for amtmanden og tidligere huslæger for amtmandens søn og for Sofie, Georg Kold, som jo kom så tæt på, som man kunne forestille sig, at de har holdt hinanden i armene og alt muligt og erklæret sig. Men så gik det galt, fordi Sofie kom til at overhøre en samtale mellem Georg og hans gamle ven Møller, hvor Georg, for at skjule sine følelser, kom til at affærdige Møllers bemærkninger om, at han synes, han kunne mærke noget mellem Kold og Sofie. Det kunne han ikke. Nej, nej. Det skulle Sofie jo ikke have hørt, og hun skulle jo heller ikke have været så naiv at tro på alt, hvad en mand siger. Men hellere lægge mærke til, hvad han gør. Men det var for sent. Og så var det, at familien Ram tog på besøg hos provst Rein. Den her ældre enkemand, som jo havde været interesseret i både Sofie og hendes ældre søster Amalie, men havde fået at vide, at det kunne han godt glemme. Så det har han jo også prøvet at glemme. Men da de så kommer på besøg, og han opdager, hvor charmerende og nysgerrig og venlig Sofie er, så vågner hans følelser igen, og han prøver at mande dem i jorden af al magt. Og det var sådan cirka der, vi endte sidste uge. Og så står der: Dorte, gamle skikkelige Dorte. Hvem kender ikke gamle Dorte? Hvem har ikke haft en sådan Dorte i sin familie? Det var hende, der fortalte dig så meget smukt, indtil du sov ind, før du havde hørt inden. Det var hende, som bad for dig, når du havde slået ruder ud, og som hver dag med mageløs utrættelighed brød ned igen, hvad en hver smule fornuftig strenghed havde bygget op. Det var hende, som græd så bitterligt, da du for første gang kæk og frejdig drog fra hjemmet, og som ikke sov af glæde den uge, du ventedes hjem igen. Ak, beriget med de første skurrende verdenserfaringer kom du. Og når så alt var borte, også den allersidste, og der var ikke flere igen at skimme bort, der sad Dorte forladt og tavrig tilbage, og som hun sad der og sturede, huskede hun pludselig, at hun havde haft bejlere, og hun giftede sig med en af sin stand. Det er, hun giftede sig med nød og elendighed. Så fik hun da selv et hjem, men hun hænger med alle sine hjerterødder fast i dit. Der lever hun sit egentlige liv. Det er nu blevet den fe-verden, hun oplukker for sine børn. Indtræffer der vigtige begivenheder i familien, så har Dorte haft betydningsfulde drømme og syner, som hun kommer for at melde. Hun digter vers ved festlige anledninger, som dog konfirmanden, brud eller brudgom selv må afskrive efter diktat. De med al sin talefærdighed og belæsthed har hun dog aldrig drevet det ret til at føre sine inspirationer i pennen. Dorte venter blot på at blive enke igen, så lukker hun sin hytte, og er den gamle Arne ikke mere til, så vil hun opsøge din, og hun vil med hele sit trofaste hjertes opdæmmede ømhed kaste sig over dine børn. Hvor gamle Dorte havde som ung tjent i den afdøde provstindes fædre hjem. Hun havde ammet og opdraget denne, der også tidligt havde mistet sin mor, og var siden, efter hun havde været gift en kort tid, taget i huset til sin plejedatter. Men Dortes opdragelsesværk bar ikke altid lige heldige frugter. Den lille Ada havde aldeles ikke arvet morens uforstyrrelige, jævne, blide natur. Dortes blinde kærlighed og grænseløse eftergivenhed havde i den lille pige udfoldet alle de farlige anlæg, som kan arte sig til noget stort og herligt, men også til noget højst ulyksaligt. Den lille Ada beherskede hele huset. Når hun legede sammen med Lina, der var 3 år ældre, føjede denne hende ubetinget, som noget, der faldt ganske af sig selv. Selv faren kunne ikke modstå Dortes bønner, når han en sjældent gang ville være streng. Om nogen havde beskyldt ham for, at han gjorde forskel på sine børn, ville han fundet den beskyldning påfaldende, for ikke at sige uretfærdig. Var han ikke lige mild, lige overbærende mod dem begge? Vist nok, men han tænkte ikke på, at det ene var lige så fromt og artigt et barn, som det andet var vildt og selvrådigt. Og dog dvælede farens øjne med et ganske andet udtryk på den lille Ada end på den anden datter. Hvem ville ikke det? Skønheden har en underfuld, dårende magt, som ingen kan rose af at kunne modstå. Dertil kom den uro, et sådan barn måtte vække i en fars sjæl. Hun tvang ham til idelig sysselsættelse med sig. Ubændig i sorg og glæde, indsmigrende, når hun ville nå et mål, begavet med stærke antipatier og sympatier, hørte de sidste dog til sjældenhederne, men var nogen så lykkelig at vække disse hos hende, så var der heller ikke mål og måde på hendes kærlighed. Således var den hengivenhed, hun havde fattet for Sofie. Ved sin heftighed var den mere skikket til at skræmme den tilbage, end til at røre hende. Den unge pige var imidlertid blandt alle de ældre den eneste, der øvede nogen magt over hende. Nogle småtræk vil bedst oplyse dette. En dag havde Ada været uartig. Brygger havde fået en afrettet dumpap i et pænt lidet bur i foræring af seminaristen. Han fandt stor fornøjelse i at fodre det lille dyr og lokke det til at synge. Med et forsvandt fuglen, og det var temmelig bevisligt, at Ada havde været forbrydersken. Om hun havde sluppet den ud, eller hvad hun forresten havde gjort ved den, var ikke muligt at bringe ud af hende. Derfor skulle der nu statueres et eksempel. Hun skulle blive hjemme for en køretur langs søen hen til en bondegård, der både ved sin herlige beliggenhed og en vis ejendommelig bygningsmåde gjorde den til et valfartssted, også for fjernere boende. Dorte tækkede og bad. Hun påstod, at fuglen selv havde banet sig vej ud. Hun forsikrede hende om, at hun havde set den, der netop var kendelig på en skæv halefjer, sund og munter i et træ i haven. Men hverken Dortes glimrende argumentation eller Adas fortvivlelse hjalp. Denne gang var faren ubønhørlig. Rørt af hendes tårer og bønner, lovede den godmodige Amalie, at hun ville blive hjemme hos hende. Men det brød den lille så slet ikke om. Hun så hen til Sofie, som om hun ventede det samme tilbud af hende. Men Sofie sagde alvorligt, jeg vil slet ikke blive hjemme hos dig, Ada, og jeg kommer ikke igen, før du er blevet ganske snil og gjort det godt igen. Ada tav pludselig, gik hen og satte sig på trappen og så roligt på, at de drog afsted. Det var en uheldig talemåde af Sofie at bede Ada gøre det godt igen. Den lille, lige så heftig i sin anger som i sine andre følelser, havde en vis eksalteret måde at gøre en ting god på, der ofte var værre end forseelsen. Næppe var vognen ud af sigte, så sprang hun op og løb ind i sin fars studerkammer. Her lykkedes det hen ved hjælp af stole og en skammel at nå op til et hjørneglasskab, hvor i provsten havde indrettet et lidet naturaliekabinet. Ingen forstyrrede hende i hendes hemmelighedsfulde syslen, da ingen faldt på at søge hende derinde. Men at hun selv var tilfreds dermed, derom vidnede det glædestrålende ansigt, hvormed hun modtog de hjemvendende. Lille Ada var så sød og indsmigrende den aften, at man næsten angrede, at man havde været så hård mod hende. Lampen var netop tændt. Der stak Brygger hovedet ind ad døren og vinkede. Alle måtte følge ham. Selv skred han foran på tæerne med hemmelighedsfuld mine. Midt på bordet i hans værelse stod noget tildækket, som han skælmsk afslørede. Der sad dumpappen med rødt skinnende bryst gravitetisk på sin pind. Den sture, synes jeg. Den skulle vel ikke være syg, sagde Amalie, da fuglen, trods de højrystede udbrud, endnu ikke rørte sig. Fløjt til den, Adolf. Adolf fløjtede og rakte den sukker. Men provstens skarpe øje lod sig ikke skuffe. Han tog den udstoppede fugl og viste den bedrageriet, og nu udbrød den lille Atta en sådan uendelig øreskrigende jubel, at de alle, enten de ville eller ikke, måtte stemme i med. Sofie stod og grundede ved vinduet. Hun tænkte på, om denne jubel virkelig var en barnagtig, naiv glæde over en oprettet forseelse, eller om der stak en liden djævel derunder. Da hun så op, mødte hendes øjne Reins, der var festet på hende med et eget bedrøvet udtryk. Atta elskede pragt. Hendes klæder var aldrig smuk nok. Alt, hvad der var simpelt, tarveligt eller hæsligt, afskyede hun. Ulig andre børn fandt hun ikke behag i at tumle sig ned blandt folkene og more sig ved deres beskæftigelser. Den lille hårdmodige pige talte aldrig til de fattige børn, som dagligt undervistes på gården. Hvorledes dette karaktertræk ville udvikle sig med tiden, lod sig umuligt bestemme. Men for øjeblikket lovede det ikke provsten i denne datter nogen særdeles støtte i hans filantropiske bestræbelser. Når Atta ikke måtte være inde hos de voksne, hvis tale hun alt for skarpt bevogtede, drev hun sit spil ude i den ensomste del af haven. Hendes yndlingsplads var under nødhækken, hvor hun mellem løvet søgte de nedfaldende nødder. Længe kunne den ensomme spacerende høre denne hemmelighedsfulde raslen, indtil der pludselig skød en alf frem under busken, så fin og skær og luftig, at skrækken døde hen i beundring. Det var den sidste aften før afrejsen, netop ved solnedgang, at provsten og hans gæster kom hjem for en spaceretur. På den grønne vold bag skolehuset træffede de den lille gåsepige, som græd bitterligt, fordi Atta havde jaget alle kyllingerne væk og slet ikke ville sige hvorhen. Atta dømtes på stedet til at bede den lille Stine om forladelse og til ikke at komme ind, før hun havde bragt flygtningene til veje. Man var nu allerede halvt for spøj, halvt for alvor, vant til at tage sin tilflugt til Sofie, og nu faldt det denne ind at sige, at de skulle tage den lille Stine ind, klæde hende i Attas klæder, og så kunne Atta være gåsepige i hendes sted. Denne trussel, så vel beregnet på den lilles forfængelighed, blev udført på skrømt. Et øjeblik efter kom Lina styrtende ind og skreg, at Atta havde trukket sko og strømper af og stod midt ude i dammen. Alt for bogstaveligt havde hun taget den dikterede straf til følge. Med kjole og ærmer opkildret var hun, således som hun under tiden havde set Stine gøre det, været et stykke ud i dammen, der heldigvis ikke var dyb. Først stod hun leende med ædefadet under armen og slængte kornet ud. Rundt om hende plaskede og sloges den hele skrigende fjerkræflok, der slet ikke lod til at forsmå, hvad der blev den budt på en så usædvanlig måde. Hendes kinder glødede, og håret fløj for vinden. Den sidste skrå solstråle gled i det samme hen over dammen og oplyste scenen. Det hele var som grebet ud af et fantastisk eventyr. Men nu blev der en lokken og kalden. Gamle Dorte løb som en ulykkelig høne rundt om dammen. Skin og kæleord blandede sig på den besynderligste måde. Atta lå og gik et skridt længere ud. Først da Stine viste sig i sin sædvanlige dragt, sprang hun i land, hvor Dorte opfangede hende i sine arme og bar hende ind. Her blev hun straks bragt i seng. Sofie hjalp selv til og gned hendes små kolde fødder varme. Hun gjorde sig tusinde bebrejdelser, fordi hun ved en spøj havde drevet det eksalterede barn til et sådan spil. Denne uro drev hende endnu en gang ind til den lille seng. Hun sov med højrøde kinder, lå i søvne og bevægede læberne. Beroliget gik Sofie op på sit kammer, hvor hun endnu havde meget at ordne inden afrejsen. Ja, nu kan jeg da mærke, at jeg lige skal have pusset tuden her. Det må jeg undskylde. Jeg synes ikke, der kom nok ud af det. Så lige prøve en gang til. Det er meget trættende, sådan noget her. Ja, det var bedre. Undskyld. Klokken 5 om morgenen var der allerede uro i huset. Den lille Atta var blevet syg. Ved midnatstid var hun vågnet, brændende og tørstig. Nu lå hun med klaprende tænder, der var gået bud efter læge, dog kunne denne først ventes ud på formiddagen. Lægen kom. Han erklærede den lille sygdom for en feber, der snart ville gå over. Provsten, beroliget ved dette, henvendte nu igen opmærksomheden på sine gæster, der stod i begreb med at forlade ham. Rejsevognen var trukket frem. Men nu kom et kritisk moment, som man hidtil ikke havde tænkt på. Sofies afsked med Ada. Lægen, som forbød alt, hvad der kunne affisere den syge, ville, at Sofie skulle drage bort uden farvel. Alle stod rejseklædte. Der kom den gamle doktor ildfærdigt med betænkelige mine tilbage. Den lille syge havde grædende forlangt, at Sofie skulle komme, og han, der ikke havde nogen idé om dette barns hæftighed, havde troet at kunne berolige hende med at sige, at hun allerede var rejst. Men der var Ada brudt ud i en sådan voldsom sorg, at han til sidst dog måtte ud med sandheden. Nu bad han Sofie selv at gå ind og trøste sin lille veninde. Det oprør, hun nu var i, kunne have de farligste virkninger. En pause fulgte på disse ord. Alle stod rådvilde. Da Sofie så op, mødte Adder hendes øjne Reins, der hvilede på hende med et ubeskriveligt udtryk, som om han tikkede sit barns liv af hende. Hun vaklede ikke længe. Med en hurtig bevægelse drog hun sine forældre til side, og de blev snart enige. De to søstre skulle blive tilbage, indtil den syge var stærk nok til at tåle adskillelsen. Forældrene til lige med brygger rejste. Søstrene blev. Mod aften forværredes barnets tilstand. Lægen gjorde betænkelige miner. Sofie takkede Gud, fordi hun ikke var rejst. Nu fulgte en sørgelig tid på den nys så lykkelige gård. I 6 dage svævede den lille Adder mellem liv og død, og som om naturen udenfor også sympatiserede med tilstanden indenfor, afløste et barsk høstvejr de forrige strålende dage. En skærende søndenvind piskede uafladet i regnen mod vinduerne. Underlige, manende, alvorsfulde dage for Sofie, i hvilke hun bag masken pludselig så et glimt af livets sande usyn. Hendes egen sorg trådte umærkeligt i baggrunden. Mod denne fars blege, stumme angst turde hun ikke måle den. En anelse om, at der dog gaves noget andet at leve for, end opfyldelsen af en egoistisk lykke, berørte hende. Og ved en egoistisk lykke forstod hun, at turde bære livets smerter og tilskikkelser med og for den elskede. At denne lykke måske først skulle knuses i os for at lære os, at der også uden for denne cirkel gaves lidende at leve for. Hvor tør, hvor afskrækkende havde denne lære hidtil ikke forekommet hende. For første gang nedsteg tanken herom mildere, ja næsten trøstende til hende. Hun optog det som et fingerpeg fra himlen, der tildelte hende, så ung, så uerfaren, en mors rolle, og hun greb den jomfruelige ivrig med alt, hvad der var dybt og inderligt i hendes sjæl. Havde hun ikke før tilstrækkeligt gengældt den lille Adders kærlighed, der havde været hende for heftig, så syntes hun nu, at hun gerne kunne give sit liv for hende. Ak, når hun så hende ligge der så afmægtig, uden noget blik for hende, kun med smertens bønlige stirrende udtryk, følelsesløs for hendes kærtegn, næppe kendende hende. Åh, der syntes hun, at hun havde elsket dette barn, at hun aldrig kunne ophøre at elske det. Utrættelig var hun ved hendes seng, og det lykkedes hende til sidst at tilvende sig alt den umiddelbare pleje, der ellers faldt i Dortes lod. Den gamle mærkede det ikke selv. Til Sofie havde en måde at iværksætte det på, der lod Dorte tro, at den unge pige kun handlede efter hendes ordre. Simple folk dur ikke til sygepleje. Der er noget, der mangler dem. Ja, her må jeg lige bryde ind jo og fortælle, at I lytter til Radio 24/7, til programmet Farao Cigar, som vi sender her hver lørdag aften. Og jeg sidder i øjeblikket og læser højt af Camilla Colletts roman Amtmandens døtre, en meget kendt og vigtig roman i norsk litteraturhistorie, den udkom i årene 1854-55. Simple folk duer ikke til sygepleje. Der er noget, der mangler dem, som den bedste, den kærligste vilje ikke kan erstatte. Kulturen. De ser i den syge kun den forstyrrede maskine, der ved visse mekaniske midler skal bringes i orden igen. De kender hverken fornuft eller mådehold. Begrebet ikke for meget eksisterer ikke for dem, og et hvert krav derpå fra den lidende side gælder i deres øjne for en syge urimelighed, som de overlegent forbærer over med. Da de således ikke ledes af sjæleligt bekendtskab til den lidende, og sjælen har noget begreb om sygdoms natur, bliver enhver håndsrækning af dem ofte lige så mange fejlgreb. Og har du nogensinde ligget hjælpeløs overladt til en sådan omhu på sygelaget, så vil du kunne erindre, hvor disse fortræffelige væsener kan pine og plage dig, hvorledes de ligesom besjæles af en dæmonisk evne til at gætte dine ønsker for at handle tværtimod. Kan du huske, hvorledes de netop har vækket dig, når søvnen endelig en gang med liden havde taget dig i favn? Hvorledes de netop falder i søvn, når angsten holder dig vågen? Hvorledes de gør en ting kogende, når den skal varmes lidt, eller når de skal afkøle en drik, bringer den isnende tilbage? Hvor skurrende kan deres røst, hvor ulidelig enhver berørelse af dem ikke blive? Blot en fin, men til lige øm sjæl kan pleje syge. Der skal inspiration til. Ingen mand, ingen uddannet kvinde, selvom hun er mor, kan det rigtigt. Kan således gå op i den lidendes liv og tanke, at de bliver som dennes synlige vilje. En sådan plejerske synes kun at leve for den syges kapriser, mens hun alligevel kun tjener det fornuftige øje med. Kort, hun forstår at behandle lægemet gennem sjælen. Gamle Dorte plagede Ada med kærlige spørgsmål. Hun ville bringe hende til at kende, til at forstå hende. Hun udmattede hende med fortvivlet og forgæves forsøg på at få hende til at tage medicin. Sofie havde en anden indskydelse. Da hendes bønder intet hjalp, tog hun selv den fulde ski og mekanisk gjorde den syge derefter. Dette gentog sig. Hver gang Ada skulle have medicin, slugte Sofie først den modbydelige drik. Sofie følte selv sin egen uundværlighed, og en anden følte den også, nemlig den gamle læge. Uden nogen egentlig overenskomst afløste disse to hinanden, således at den ene eller den anden altid var til stede. Forgæves besvor Amalie søsteren at unde sig ro og lade hende våge en nat i stedet. Således kom den 6. dags morgen. Ada var meget slidt. Doktoren havde forberedt faren på, at han intet håb mere turde give. Næppe ville hun overleve næste nat. Stumme og blege stod alle omkring den lille seng. En uhyggelig stilhed, håbløshedens, havde afløst den forrige travlhed. Aftenen kom, og symptomerne forandrede sig. Dette meddelte lægen dog kun Sofie, da han ville være vis i sin sag, inden han vagte et måske falsk håb. Der var så tyst i sygestuen. Midnat var forbi. Kun to væsener vågede ved den lille seng. Det var lægen og Sofie. Stumme, næppe åndene bevogtede de enhver af det syge barns bevægelser. Lyset fra lampen faldt hen på denne gruppe, men på den modsatte væg dannede bordet med sine mange deophobede ting et selvsomt skyggerige for sig. Den store blomsterpotte i midten strakte sit kæmpe træ op mod loftet. I det skygge færdedes et helt munkekor af korthalsede flasker og medicinglas. Linas dukke rakte fortvivlet begge sine arme mod himlen. Af og til klang en lyd ud fra denne skyggeverden som en stønne, et svagt menneskevig råb. Den kom fra gamle Dorte, der sad i den store lænestol i krogen og rokkede med hovedet og udstødte hjerteskærende sukke. Et par gange faldt hendes hoved uvilkårligt ned i en nikkende bevægelse, der tydede på, at trætheden strid hos den gode gamle med sorgen om herredømmet. Et dæmpet skrig forstyrrede hende ikke. Dette skrig udstødte Sofie, da Ada havde rakt hånden op og smilet til hende. I midlertid vandrede den stakkels far omkring i sit ensomme værelse og søgte at berede sig til det smertelige stød, han troede uundgåeligt. Åh Gud, det er forbi, sukkede han. Giv mig styrke, åh Gud, at jeg kan sige, din vilje ske. Åh, jeg kan det ikke endnu. Han vred sine hænder. Der hørte han doktorens trin udenfor, men han så ikke hans strålende ansigt. Det var omtrent en liden time efter, at regn begav sig ind i barnekammeret. Det syn, der mødte ham her, bragte ham et øjeblik til at standse. Ved skinnet af lampen så han Sofie i en halv knælende stilling foran sengen. På hendes højre over lejet udstrakte arm hvilede det syge barn sit hoved, som det syntes i rolig slummer, mens hun med den anden stræbte at holde sig i ligevægt. Selsommere ville dog den ubevægelighed, hun trods sin tvungne pinlige stilling i agt tog, være forekommet en koldere af øjeblikket mindre greben tilskuer end regn. Selv hendes blik, som hun festede på ham, var stift og ubevægeligt. I sin hvide natdragt lignede hun en af de marmorgenier, som en mild dødssymbolik fremstiller i færd med at bortføre sit offer. Den unge pige befandt sig i den krise, hvor i trætheden efter en pludselig slappet sjælspænding endelig får bugt med os, i denne besynderlige dobbelttilstand, hvor i idéerne allerede har løsrevet sig og sværmer omkring på egen hånd, mens sanserne endnu dvæler i virkeligheden og skældner tingene omkring sig med en næsten smertelig skarphed. Sofie så regnen nærme sig. Hun så hans stumme takkeblik mod himlen. Hun hørte det syge barns sagte lette åndedræt, men alt dette i sælsomme forbindelser. Det bare sine for, at hendes eget liv var flygtet over i barnet. Og hvis hun nu rørte sig, eller blot blinkede med øjnene, da måtte den lille dø. Det var så tyst i sygestuen. Dorte sov tungt i krogen. Vinden slog med matte vinger mod ruden. Også den var blevet træt. Hvor længe Sofie havde dvælet således, om et minut, om en time, vidste hun ikke. Der hørte hun ligesom langt bort i det fjerne, det tydelige ord af en skælvende, klangfuld røst, som hun kendte. Sofie, kan de forlade dette barn? Nej, nej, de kan ikke. Åh, bliv hos os, bestandig. Den unge pige lyttede. Forstår de, hvad jeg mener? Lød røsten nærmere. Sofie, bliv dette barns moder. Bliv min. Min hustru. Alt, alt for os. Sofie var sprunget op. Med åbne øjne stirrede hun omkring sig. Hun var alene. Der var så tyst i sygestuen. Dorte sov tungt i sin krog, men barnet lå roligt slumrende som før på sin pude. Var det en drøm? Hviskede hun. 8 dage efter var det atter en rejsedag i præstegården. Uden for døren stod 2 køretøjer. Den ene var en gik, der var sendt for at hente Amalie hjem. Den anden var provstens lille enspændervogn, der skulle føre Sofie i den modsatte retning, til en søster Louise, som boede endnu en dagsrejse sydligere. Rejseklædt trådte Sofie for sidste gang ind i barnekammeret for at sige atter farvel. Hun fandt den lille rekonvalescent oprejst siddende i sengen, omgivet af alt sit gamle legetøj, der med et var taget til noget igen og aldrig havde voldt hende så meget glæde som nu. Sygdommen havde dæmpet den lilles hæftighed. Hun var mild og ganske resigneret i den forestående skilsmisse. Kun måtte Sofie for 10. gang love hende, at hun på hjemturen skulle tage ind til dem og tilbringe nogle dage hos dem. Vemodig så Sofie sig om i det solbeskinnede værelse, en gang så dunkelt, så angstbeklemt. Hun genkaldte sig de deri oplevede timer, lige til den sidste underlige drøm. Ja, en drøm måtte det have været. Intet havde siden bestyrket hende i, at den natlige stemme havde været andet end et spil af hendes fantasi. De følgende dage var glædende lige så rolige hen som ellers. Hun havde ladet sig pleje på det bedste af gamle Dorte, havde sovet til langt på morgenen, læst, baseret, når hun ikke var hos Ada, og snakkede med hende og sang og fortalte hende eventyr. På den lange gang udenfor mødte hun regn. Han tog hendes hånd og førte hende gennem de tomme stuer ind i et af de inderste værelser, hvor lyden dæmpedes af et blødt tæppe. Hun fik ikke tid til at undre sig, før hun sad i den store lænestol i bispekammeret, og hun så provsten tage en taburet og sætte sig lige overfor. Før de rejser, skylder jeg dem en forklaring, sagde han. De skal ikke forlade os med et uklart indtryk. Sofie, den nat, da Adder kom så igen, har jeg talt ord til dem, som jeg gerne ville tage tilbage. Hvis jeg kunne. Jeg har gjort dem en tilståelse. Der gives situationer i det daglige liv. Fredelige, solbelyste situationer, hvor den tabreste føler sit mod svigte, og hvor det ville være usigeligt velkomt, om væggene begyndte at ramle, eller om lynet slog ned i taget. Den værdige mand, der nu sad lige over for Sofie, befandt sig i en sådan situation. Han hostede for at skjule det dybe suk, der skulle lette hans besværede bryst. Han så hen til døren, som om han ventede en afbrydelse. Men der kom ingen afbrydelse. Værelset var så roligt, så velsignet roligt. Det var rigtigt skabt til en fortrolig, uforstyrret meddelelse. Den lave høstsol tittede ind mellem de grønne gardiner. Hyrdescenerne på væggen syntes at få liv i disse stråler. Den eneste lyd, der hørtes, kom fra en stor flue, som allerede engang hjemfalden vinterdøden var vågnet igen, og ligesom drukken af solvarmen surrede mod ruderne. Regn var sprunget op og gik med en ynglingslivlighed op og ned i værelset. Kineseren på piedestalen kom derved i bevægelse og syntes spottende at tilnikke ham mod. Han satte sig ned og rykkede sin stol nærmere hen til hende. Med en stemme, der efterhånden genvandt sin fatning, vedblev han derpå. Ser de, Sofie, jeg var så betagen i den stund, da Gud gav mig mit barn igen. Glæden gjorde mig svag, og jeg røbede noget, som, det må de tro mig, var bestemt til ikke at udtales. Har jeg forskrækket dem? Vil de tilgive mig? Vil de tilgive mig, når jeg fortæller dem, at det ikke var nogen flygtig bevægelse fremkaldt ved øjeblikkets eksaltation, men en længe dult alvorlig følelse, som jeg har måttet bruge al min forstand for at bekæmpe. Hør, hvad der tjener til min undskyldning. Da jeg i sommer besøgte deres forældre, var det ikke ganske uden hensigt. Jeg søgte mig en hustru, som en mand i mine år søger en sådan, med roligt, sindigt overlæg. Jeg vidste, at mine gamle, aldrig forglemte ungdomsvenner havde en voksen datter tilbage, der var lidt over de første ungdomsår. Måske har hun, tænkte jeg, nogle egenskaber, der vil passe sig for mig. Måske det vil lykkes mig at vinde hende. Et sært tilfælde ville, at de Sofie skulle være alene hjemme, og da jeg havde sat mig i hovedet, at den yngste datter endnu var et barn, tog jeg dem for den ældste. Dette var allerede meget slemt. Imidlertid straffede jeg mig selv for denne fejltagelse. De ved, at jeg fik et afslag af Amalie. Men hvad de ikke ved, var, at min tanke var hos dem, og at den fulgte mig hjem i min ensomhed. Jeg tænkte på dem uden håb, uden ønske, uden savn, kan jeg sige, således som man tænker på noget meget smukt, man har oplevet. Med den varmeste glæde så jeg dem igen. Hvorledes fristelsen desuagtet sne sig ind, hvem kan sige det? Den stille begejstring, de vagte hos mig, og det alvor, der er udbredt over dem, lod mig i mangt et øjeblik glemme forskellen i vores alder. Da, i slige øjeblikke, ja, dog intet derom. Min forstand sejrede altid i sådan anfald. Således kom den sidste dag. Min beslutning var ufravigeligt fattet, sig selv, om jeg ikke blev den tro. Sig, om de ved noget har anet, hvad der foregik i mig indtil den stund, de skulle rejse. Men de rejste ikke. De blev, og fristelsen skulle begynde under en ny form. Jeg så dem så trofast, så øm, så ganske glemmende dem selv for at pleje et sygt barn. Mit barn. I en sådan stund glemte jeg mine forsætter. Himlen er mit vidne, at jeg ikke i dem så den smukke unge pige, men det væsen, der af alle stod mig nærmest, forenet med mig i et håb, en sorg, og som i det øjeblik delte min glæde. Mine ord var et glædesudbrud. Og nu, min unge veninde, har jeg aflagt min bekendelse for dem. Mig har denne lettet, fordi jeg ved, at mine følelser for dem herefter vil flyde hen i sin rolige, naturlige gang, som det anstår sig en faderlig ven. Glem ikke, Sofie, at jeg er deres ven, og jeg ikke begærer noget andet. Med den inderligste deltagelse vil jeg følge dem på deres vej gennem livet. Gid lykke følge dem. Men skulle det ikke ske, som jeg så inderligt ønsker, skulle verden gå dem imod, så ved de, Sofie, at de her har et hjem, som altid står dem åbent. Et hjem, som også bliver deres søsters. Kom til os, hvis de bliver sorgfulde. Kan vi ikke byde dem lykke, så vil de dog finde fred her. Og nu, Gud velsigne dem, sagde han og rejste sig. Takke dem kan jeg ikke for, hvad de har været for mit barn. Kom nu, plag dem ikke med noget svar. Ikke sandt, Sofie? De husker, at jeg er deres ven, og at de kommer og besøger os som før. Det var ganske overflødigt at opfordre Sofie til ikke at svare. Hvad skulle hun svare? Overraskelse, undseelse, forvirring bandt hendes tunge. Men hendes tårerfulde øjne talte for hende. Hun gjorde en bevægelse, som om hun ville kaste sig om hans hals, men han greb begge hendes hænder og kyssede hende på panden. Kom nu, kom. Jeg har opholdt dem alt for længe. Har de sagt af dig farvel? Jeg kuffer den nede. Ja, farvel. Farvel. Nogle dage var gået. I en liden, højst tarvelig stue finder vi to unge damer. Det var just i tusmørketimen, da dagens prosa sagtner sine knarrende møllevinger og hjerterne udfolder sig. Den eneste belysning for skriftemål, netop så mørkt, at man kan skjule sin egen banghed og rødme, netop så lyst, at man i den andens ansigtstræk kan hentrylle den mine, man netop trænger til. Et sådan skriftemål måtte allerede have fundet sted. Den ene af de to, den unge pige, så forgrædt og udmattet ud. Hun lænede sig ind i krogen ved sofaen i en så nedbøjet stilling, som om hun havde ondt ved at holde sig oprejst. Det er umuligt at sige om den anden kvinde, der sad på stolen foran hende med ryggen mod vinduet, i det samme belyste af et stærkt blus fra ovnen, nogensinde havde været smuk. Vist er det, at hun ikke var det mere, ikke ville være det. Hendes hele dragt og holdning var ganske de kvinders, der har glemt, at de har at udvortes. En kappe af et utækkeligt snit og noget tvivlsom hvidhed bedækkede et rigt, glinsende brunt hår og tog sig ud som et af disse hæslige overtræk, hvor med huslig økonomi plejer at indhylde et eller andet pragtmøbel. Forklædet, det smagløseste af alt damepynt, et rødstribet oven i købet, det brogede silketørklæde, der var festet med nåle over brystet, og en jasket sirseskjole fuldstændig gjorde indtrykket. Ved siden af den nydelige, i sin simpelhed dog elegante skabning lige overfor, så hun ud som en tjenestepige. Dog, kun så længe hun tav, var det muligt at gøre sig skyldig i en sådan vildførelse. Der var netop indtrådt en pause, hvor I de begge syntes at dvæle ved en betragtning over samtalens genstand. Når man havde hørt fru Kaspers fordom Louise Ram tale, afbad man hende villig den fejltagelse. Hendes stemme var klangfuld, om end under tiden skarp. Den stærke modulationer understøttede hun endnu med livlige bevægelser og en liden, højst velformet hånd, der syntes at have oplevet bedre dage. Sproget var dertil dannet, sikkert, uden mindste spor af dialekt. Hvad hendes måde at udtrykke sig på angik, der vil den bedst tale for sig selv. En sådan udtryksmåde i en dames mund kan enten forkynde en åndelig overlegenhed, eller den kan varsle om en indre, navnløs, dyb elendighed. Så han var grusom mod dig, min stakkels lille søster, sagde hun ligesom for sig selv. Hvorledes gik det til, sagde du? Han fik det vel for tidligt at vide, kan jeg tro. Du vidste ikke, du er kul af det lim, hvormed man fanger den slags fugle. Åh, Louise. Nej, nej, jeg vil langt fra at sige noget ondt om dig. Jeg måtte da hellere skænde på naturen, der ikke straks lærer os knebet. Du har ikke kunnet forstille dig, det sagde han. Og det tror du, Louise. Du tror virkelig, at jeg har været svag og uforsigtig. Jamen, hvorledes skal jeg overbevise dig om, at du gør mig uret? Jeg forsikrer dig, hvad du kalder uforsigtig, har jeg ikke været. Det er ikke for at rose mig dag. Det ligger jo i min karakter. Jeg har temmelig meget magt over mig selv. Nu vel, jeg tror dig, jeg tror det. Du har fra det første øjeblik været på din post. Du har vidst at træffe denne slemme middelvej mellem en alt for påfaldende kul og den bevægelse, der hvert øjeblik vil løbe af med os. Alt dette vil jeg gerne tro. Men der er alligevel adskillige for mig uforklarlige punkter i denne historie. Du, så blyg, så mistroisk, kunne virkelig lade dig fange ved hans smukke fraser om at vise mod og komme ham i møde om kvindelig fejhed osv., og det troede du på? Åh nej, nej, Louise, afbrød Sofie hende noget hæftigere end før. Det var ikke fraser. Og heri tager du fejl. Åh, kunne jeg dog forklare dig, det er rigtigt. Han mente det virkelig. Denne overbevisning kan intet berøve mig. Han mente det. I vores lange samtaler tidligere i sommer, mens vi endnu stod ganske rolige lige over for hinanden, har jeg hørt ham udtale sig derom uforstilt, med sådan inderlighed. En ny, mere lyksaliggørende idé af det kvindelige begejstrede ham, og han søgte at gøre den begribelig for mig. Ak, det rørte alt for bekendte strenge. Jeg følte mig så modig. Når jeg engang kom i en sådan stilling, tænkte jeg, der ville jeg handle derefter. Jeg ville være mere sand og naturlig end alle de andre. Men da det kom til stykket, var jeg dog så fej, så fej. Og dog dette lidenskabelige udbrud ved grotten, faldt Louise skarpt ind. Sofie sænkede tav sit hoved. Ak, det er det, jeg siger, vedblev den ældre søster. Sandhed og naturlighed. Lyksaliggørende idé af det kvindelige. Ah, bare store ord. Det er ikke i vor tid, at slige ting sættes igennem. Der skal svides meget ondt, meget en gammel elendighed ud for inden. Af et eller andet ungt, umodent hoved fantaseret om, fører ikke til noget. Ment, det har han, siger du. Ja, det kan gerne være, men det undskylder ham ikke i mine øjne. Du er for god til at være prøveklud for nye idéer. Han har dog benyttet sig af din svaghed og drevet dig ud over dine grænser. Til tro mig, en mor, der myrder 3 gange mere, end den kan spise, er ikke griskere efter blod end en mands forfængelighed efter den slags sejr. Du har kun været ganske almindeligt offer for denne. Han har elsket sine egne smukke teorier, ikke dig, stakkels Sofie. Og her skal jeg endnu en gang lige fortælle jer, at I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Sofie, der et par gange havde åbnet læberne til en indvending, forstummede ved disse sidste ord. I sin nøgne, skarpe form udtrykte de dog ganske bestemt hendes dybeste smerte. Hendes søster mærkede godt det indtryk, de havde gjort, og gentog i en tone, som hun stræbte at gøre mildere. Glem det alt sammen. Gud signe dig. Grubbel ikke mere over det. Denne historie er ikke andet end en simpel og desværre ganske almindelig indledning til dit liv, der nu først skal begynde. Vi vil ikke engang mere tale dig om, hører du? Herefter skal du have andre tanker, andre interesser. Vi skal nok hit på råd. Gift dig med provst Regn. Sofie så tvivlende på hende, som om hun ikke havde hørt ret. Jeg råder dig alvorligt til at tage imod provstens tilbud. Er det dit alvor? Du råder mig dertil, du som kun ud med det. Du som selv har haft en inklination, der først skulle kasseres, inden du bøjede nakken under ået. Var det ikke din mening? Hør, søster, jeg vil sige dig noget. Mærk dig vel mine ord. Som unge piger skaber vi os alle nogle underlige, højst ensidige begreber om lykke. Der gives kun én lykke. Det er at giftes med den, vi elsker. Der er kun én eneste ulykke, og det er naturligvis ikke at få ham. Det er i grunden rørende, dette. Vort hjerte er endnu så rent og skært, så sværmerisk, så fuldt af himmelsk uforstand, så aldeles uskikket til nogen jordisk beregning. Intet under derfor, at det krymper sig ved tanken om en forbindelse, og ja, barmhjertige himmel, hvilken forbindelse, men nogen anden end netop med ham, den ene. Det forekommer os som vandhelligelse, som selvmord, ikke sandt? Ja, det er underligt med denne vor første kærlighed. Man skulle ordentligt tro, at Gud havde bestemt den til noget, der nedlagde den så stærk og varm i vort bryst, og at den var der for at udrette noget rigtig stort og godt, og ikke for at afrives som utidig frugt af vort livstræ. De anderledes bliver den skæbne dog ikke. At giftes med den, vi elsker. Hvilken luksus. Hvilken himmelstormende fordring. Nej, min pige, det er ikke meningen, at vi således skal tage forskud på den himmelske lyksalighed. At vi allerede hernede skal eje den fikse færdig. Der er sørget derfor. Mændene betragter dette med rette som et indgreb i sine rettigheder. Det er derfor længe siden ordnet på en anden måde. Hvis vi fik den, vi ville have, hvor skulle så de mandfolk, som er stygge og ulidelige, få koner fra? Nu gives der jo ikke nogen så miserabel på sjæl og lægeme, at han jo kan få en hustru. Og det er en, der er nok så god. Næh, det går ikke an. Det ville forrykke verdensordenen. Der er altså ingen tale om det. Stryg kun behjertet en streg over dette første følsomme kapitel. Vor lykke er den, at den mand, som begærer os, ikke mishager os alt for meget, at han er brav, ganske simpelt og skikkelig, hører du, og han kan beskytte os mod mangel. Og vil du vide, hvad ulykke er? Sagde hun med pludselig dæmpet røst, bøjet mod Sofies øre. Så skal jeg ved lejlighed nok fortælle dig lidt derom. Sofie gøs. Ser du, Sofie min, når du vil være rimelig og ikke overdreven i dine fordringer, så vil du ved et lidet, ganske let regnestykke komme efter, at et tilbud af en mand som provst Regn ikke alene er en lykke, men en stor, ualmindelig lykke. Regn? Nej, det kan ikke være dit alvor. Og du glemmer, at han har opgivet al tanke på mig. Han har forsikret mig, at han herefter kun betragter mig som før, som jeg er en far, en ven formodentlig. Du tror det ikke, Louise? Jeg tror, sagde søsteren og betvang et smil, der spillede om hendes indfaldende øjne, at han er en meget beskeden mand, en klog mand. Han har ikke ville forskrække dig, og deri har han gjort vel. Hvad derimod hans venskab og faderlige følelser angår, så lad mig om dem. Jeg skal indstå dig for, at I ikke vil være et græn til hænder, ifald du ved passende lejlighed lod ham forstå, at du var en fornuftig pige, som havde overvejet tingene og fundet, at så mange virkelig goder nok kunne opveje en smule forskel i alderen. Hvordan? Jeg skulle selv sige mig en ting. Hvad synes du om provsten? Sig det uden omsvøb. Jamen, du ved jo, jeg synes godt om ham, særdeles godt. Det skrev jeg jo til dig allerede i sommer. Siden var jeg hans hus. Der var så behageligt at være. Alting var så smukt og velordnet. Der var netop denne ro, som vi til del savner hjemme. Jeg synes ordentligt, at Amalie var lykkelig, at hun skulle bo der og dagligt omgås denne milde, elskværdige mand. Nu er det forbi. Jeg tror aldrig, jeg kommer der mere. Du synes særdeles godt om ham. Du misunder Amalie den lykke at bo i hans hus. Men i himlens navn, hvad vil du da mere ufornøjelige barn? Intet, Louise. Jeg vil intet mere i denne verden. Hvorfor skulle jeg ville det? Min følelse modsætter sig det. Der er ingen som helst udvortes nødvendighed derfor. Hvorfor skulle jeg giftes? Ja, fordi det engang sent eller tidligt skal ske. Jeg har jo forklaret dig, at der ikke kan være tale om noget valg efter vort eget sind, og efter den dag vil du mindre end nogensinde kunne gøre sådan. Slå det for Guds skyld ud af dit hoved. Mødrene har i dette stykke ret. Kun prikker de for meget derom. De gør os tingen mere fortvivlet, end den er. Eller også søger de at forgylde pillen. De hjælper os med at indbilde os, at en virkelig følelse er til stede. Det vil jeg ikke gøre, Sofie. Jeg henvender mig kun til din forstand. Tro mig. Vores stilling i livet er et rent lykketræf. Et lotterispil, om du vil. Det går til som i de spil, hvor de højeste gevinster blot står der som lokkemad. De kommer aldrig ud. Jag ikke lykkesyg efter dem. Byder skæbnen dig blot nogenlunde anstændigt lod, så grib til. Grib til, mens det endnu er tid. Der er noget betryggende ved et sådan lod, som den begrætte lykke ikke har. Til den har kun én beregning, kærlighedens. Med den skal man blive god og lykkelig trods alt. Den skal fylde alle ujævnheder, bane alle veje, bære alle savn. Ach Gud, den skulle så meget, den stakkels kærlighed, når den bare fik lov. Men der, hvor hjertet ikke er med i spillet, kan du sikrere anstille dine beregninger. Du kan forsigtigt veje alle fordele på vægtskålen. Tag en stilling, hans gode udkomme, den agtelse, han nyder, fordragelige familieforbindelser. Tro ikke, at noget af det, der er uvigtigt. Kald det et lykke. Frisk mod, min pige. Ungdommen går snart over, og med den disse hjertebenovelser. Har du fået bukt med dem, så har du vundet spillet. Så har du alle disse solide goder, når alderen kommer. Ved du, hvad ulykke er? Spurgte hun så pludselig, at det næsten ramte som et slag. Se på mig. Husker du mig, da jeg var hjemme, Sofie? Du synes kan ske, at jeg har forandret mig? Et smerteligt, næsten sky blik på søsterens hårde, skarpe træk var svaret. Dette blik vagte måske en erindring. Den bitre ironi, der dirrede over Louises træk, forsvandt ved det, og hun gentog sig mod. Du har aldrig mig dengang, ikke sandt? Jeg var mild og god. Jeg havde denne mildhed, der syntes at strække til for hele livet. Sofie, har du lagt mærke til hvedeageren, når den netop har skudt aks, og den bølger for en satte vind? Hvert enkelt aks er så skært og silkeblødt og glinsende, og imellem dem står de blå agernelikere, som om den ikke var smuk nok, men behøvede endnu dette smykke. Sådan var min sjæl dengang. Har du set den samme ager, når den er afmejet om høsten, og de skarpe stubbe står igen? Ved du, hvad det vil sige at have en uagtværdig mand, og at finde sig i at lide savn med ham? I unge piger, I tror, det er så let en sag. I tænker jeg altid ulykken poetisk. I drømmer jeg så ophøjet, så resigneret under den. Men jeg kan sige dig, at det skrækkeligste ved en sådan, er den forstyrrelse, den anretter i vort væsens inderste. Den kvinde, som hverken kan elske eller agte den mand, hun er forenet med, taber lidt efter lidt sin selvagtelse. Ikke at man just bliver et afskum. Man kan vedblive at være et skikkeligt menneske. Men det fineste, det bedste i os, det som udgør, ja hvad skal jeg kalde det, vort væsens duft og sødme, det elskværdige, det går du. Alle nådens magter beskytter dig mod denne ulykke. Vælg hvad andet du vil i livet. Lev ensom og forladt, træl, tik for at leve, men lad dig ikke som mig påtvinge en uværdig skæbne. Påtvinge. Åndede det næppe fra Sofies læber. Hun var forstenet over det, hun hørte. Åh, du blev ikke tvunget. Ja, hvis du med tvang mener at trues til noget, nej, der blev jeg ikke tvunget. Jeg blev ikke mishandlet, ikke slæbt til alderet, som hin ulykkelige grandtante Regina, mor altid har fortalt os om, men som spillede dem den streg at blive forrygt bagefter og ende i et dårhus. Nej, det blev jeg just ikke. Men du ved ikke, du, hvorledes overtagelsens daglige dryp virker sikkert og men umærkeligt, så længe forstanden endnu er så ubefæstet og sindet så blødt som voks, og hvor sindrig enhver liden omstændighed kan benyttes i øjemedets tjeneste. Således erindrer jeg for eksempel af mor, for hos mig at få bugt med et vist ubehageligt indtryk, altid fremhævet nethed og proberhed hos en mand, som noget højst uvigtigt, ja, som noget, der ikke sjældent tyder på store indre mangler. Min gemal var dengang, som han er endnu, en slusk, og du husker nok, at jeg gerne ville være pæn og nydelig. Her rødmede Sofie. Hun tænkte på, at hendes mor, når talen var om kold, netop havde udpeget den modsatte egenskab som en fortjeneste. Jeg troede virkelig til sidst, at en herre, som var omhyggeligt styret, enten måtte være en pedant eller en tumrian. Og således gik det mig med mange ting. Min modbydelighed var afvæbnet, inden jeg alvorligt kunne sætte mig til modværv. Når sådan en stakkels pige indvilger, der hedder det, at hun har fuldt sin frie vilje, og selv forskyldt ulykken, hvis den kommer. Rådgiver har intet ansvar. Åh, mine forældre må forsvare dette for Gud. Louise, sig det ikke. Tal ikke så hårdt. Kære, kære Louise. Mor har dog vist ment det godt. Og vidste hun, kunne hun ane, hvor ulykkelig du nu er, hvor det ville knuse hendes hjerte. Tror du? Og far, han har dog ingen del haft dig i, ikke sandt? Han har ikke rådet dig dertil, eller på nogen måde virket dig for. Han har ikke afværget det. Han tillod det, sagde Louise mørkt. Kan du sige mig, du, hvad det er for et vanvid, der så ofte griber forældre, når de skal bortgifte døtre? De bedste blandt dem taber ligesom al sindighed. De er værre end de vilde, der ikke tist nok kan få ombyttet sit guld og sandeltræ med europæisk Nürnbergkram. Om de har en eneste datter, som er deres trøst og hygge, så sender de hende gerne til Trankebar. De finder sig i alle savn, i aldrig at se hende mere for sine øjne, for den glæde at vide, at hun sidder på Koromandelkysten, under navn af min datterfru den eller den. Ja, Sofie, der er momenter i vores tilværelse, som det ikke er værd at tænke for dybt over. Godt er så få godt. Vi der dog er jævnbyrdige med mændene i Guds skabningers række, der er lige så edle og lige så begavet, uberørt af deres laster. Vi bliver dog, så længe vi er genstand for deres søgen og vragen, vurderet så besynderligt ringe. Muligt er formuen andetsteds udjævner dette misforhold, men hos os, hvor døtrene i almindelighed ingen formue har, er de ikke stort bedre end en vare, der ikke hurtigt nok kan omsættes, som tages frem, krammes ud, taxeres, og som købmanden hellere lader gå for halv pris, end lader blive liggende på hylden. Efter dette system er jeg, efter det er Maria blevet opoffret. Maria husker du vel næppe? Kun dunkelt. Hun var høj og slank. Hun lignede Amalie. Amalie? Den dejlige, stille, alvorlige Maria. Jeg er som en ægte perle, ligner en af voks. Jeg var så ung endnu. Det havde ikke haft nogen hast med mig. Men Maria var blevet 25 år, en skrækkelig ulykke, uden at der var udsigt til nogen forlovelse. Og så skulle hun, der var en konge værd, kastes bort til Brok, den vissenpind, en sådan uendelig, uforbederlig borneret Per 19-gryn. Han havde ulykkeligvis fået et lidet kald inde i Nordfjord, og i vigtigheden over denne udnævnelse begyndte han at gøre nogle latterlige haneben, hvilket endte med, at stakkels Maria kan købe. Inde i Nordfjord slog han sig til at blive pietist, og da der ingen forlystelser var at forbyde hustruen, forbød han hende at læse en god bog om søndagen, når den ikke var gudelig. Marie holdt ikke længere ud. Hun havde ingen børn, og inden 3 år havde hun kedet sig til døde, eller, som der stod i avertissementet, hun afgik Gud hengiven efter en langvarig svækkelse. Hun visnede hen som planten i botaniserkassen, hun. Maria havde fars frem tålmodig sjæl. Men jeg, Sofie, jeg har mere mors natur. Jeg kan ikke dø så let. Jeg kan kun... Hun tav, og med et ubeskriveligt udtryk af sorg, sorg over sig selv, slog hun hænderne for ansigtet. Ja, det er jo nogle skrækkelige historier. Jeg kan huske, da jeg læste den her roman første gang der i min grønne ungdom, at jeg blev stærkt grebet af det her. Jeg vidste udmærket godt, at mine forældres ægteskab ikke var lykkeligt. Og jeg har jo også set andre ting, som gav mig en fornemmelse af, at det kunne være meget, meget svært, det her med ægteskab. Jeg synes, det var gribende. Det synes jeg stadigvæk, kan jeg mærke. Jeg håber, det også gør indtryk på jer. Og vi er jo ikke færdige endnu. Jeg fortsætter i næste time frem til midnat med mere fra Amtmandens Døtre. Men nu kan jeg mærke, at nu er det i hvert fald tiden til en lille en. Det slider lidt ekstra på stemmen, når halsen ikke har det alt for godt. Så jeg vil sige skål, og på genhør om et øjeblik efter nyhederne. Du lytter til Radio 24/7.